Københavns åbne gymnasium findes der et interessant fænomen. I en række fag er der voldsomt stor forskel på lærernes bedømmelse af eleverne, de såkaldte standpunktskarakterer, og så hvordan eleverne de klarer sig til eksamen. Altså lærerne de bedømmer deres elever meget højere end det faglige niveau, som eleverne selv præsterer til eksamenerne. Forskellen den kan være op til 3,5 karakterpoint i f.eks. matematik, og det er 7 gange større forskel end landsgennemsnittet. Og det er et kæmpe problem, det mener Søren Lehmann, der tidligere har undervist på gymnasiet. Han har stillet sig frem i Berlingske og tilskriver karakterforskellene, at der bliver givet rabat til en gruppe af tosprogede elever. Rektoren på Københavns Åbne Gymnasium medgiver, at der er en udfordring med de store karakterforskelle i udvalgte fag. Men hvordan vil gymnasiet løse dem? Søren Lehmann, velkommen i studiet. Tak. Du er tidligere lærer på Københavns Åbne Gymnasium. I dag der underviser du i matematik på Niels Brock. Du har i Berlingske flere gange kritiseret, at den nu tidligere ledelse på Københavns Åbne Gymnasium, for at du har kritiseret dem for at ignorere det, du mener er et åbenlyst problem med positiv forskelsbehandling af elever. De får simpelthen for høje karakterer, mener du, og nu er der så kommet nogle tal, som vi kan tage udgangspunkt i, fra en række eksamenskarakterer, der er betydeligt lavere end standpunktskarakteren. Men kan du ikke lige starte med at forklare, hvad er problemet egentlig, at eleverne klarer sig dårligere til eksamen, end de gør til standpunktskarakteren, altså i løbet af året, hvor lærerne vurderer dem? Jeg synes grundlæggende, det er et mangesidigt problem. Jeg synes, man skylder de tosprogede elever, som har et lavt fagligt niveau, ikke at give dem urealistisk høje karakterer, for det får de, så får de en forventning om, at de kan slippe afsted med ikke at lave noget, ikke at kunne noget. Så svigter man også de tosprogselever, som klarer sig godt, som er ambitiøse, som er interesserede i undervisning, som deltager. Jamen, der vil det omkringliggende samfund også tænke, jamen, hvor har de deres høje karakterer fra? Og så svigter man de oprindelige gamle danskere, hvis man kalder det sådan. Der er jo en positiv forskelsbehandling. De har simpelthen forkert hudfarve. Og så det hele det underminerer vores karaktersystem, så man ikke rigtig kan bruge det til noget. Og der kommer de forkert ind på de videregående uddannelser, fordi nogen får et for højt snit i forhold til, hvad de kan. Så man skubber ligesom problemet videre. Og lad os lige se på nogle af tallene fra Københavns Åbne Gymnasium. I matematik der er forskellen mellem eksamen og standpunktskarakter 3,5 karakterpoint. I engelsk er det 2,1. Så er der fysik, det er mundtlig, men ikke skriftlig eksamen. Der kan være lidt forskel der. Der er der 2,2 points karakterforskel. Og du kalder det her for så for en karakterrabat. Hvad skulle være argumentet for, at lærerne har lyst til at give den rabat? Jamen, da jeg gik der observerede jeg, eller jeg var flere gange til samtale hos ledelsen, fordi jeg gav mine klasser de realistiske karakterer og havde nogle voldsomt lave karakterer. Og vi prøvede at gøre alle mulige forskellige knep, og jeg snakkede også med selvfølgelig mine kollegaer, og jeg snakkede faktisk med rigtig mange forskellige lærere rundt omkring i Danmark, fordi jeg var under pædagogikumuddannelsen, og der stiftede jeg bekendtskab med rigtig mange forskellige lærere i hele landet. Og en del lærere siger simpelthen direkte, at de giver bare 4 eller 7 for at ikke at få noget ballade. Hvis du giver de lave karakterer, som de har fortjent, kan man sige, jamen så har man en masse diskussioner, og der bliver klaget til rektor, som man skal stå til regnskab for og argumentere for, at man nu har givet en klasse et gennemsnit måske på 0,5 eller 0, eller 1,0. Så fordi, du siger det her med, så man ikke får nogen ballade. Ja. Hvad er det for en ballade? Jamen det er en ballade fra eleverne, der brokker sig og altså er højlydt irritable over, at de får nogle lave karakterer. Så lærere, som du kender fra Københavns Åbne Gymnasium, ja, eller generelt i landet? Yes. Har sagt direkte dele til mig, jamen de giver bare 4, så er de fri for at skal stå til regnskab for ledelsen, og de er fri for brok for eleverne. Har du oplevet, eller har du talt med folk, der oplever, at ledelsen presser på for at skulle hæve karaktererne kunstigt, som du jo siger, de gør? Ja, det synes jeg ikke, jeg har været vidne til. Men det er klart, de har et incitament for, at der ikke er nogen, der bliver smidt ud. Vi har til lærerrådsmøder diskuterede specifikke elever. Det var ikke ret mange, og det ryster mig lidt, at det var så få. Og det, der skal næsten ingen bliver smidt ud. Og de trækker meget ofte kortet, at jamen, der er en elev her med en baggrund. Og hvem er de, du henviser til? Ledelsen? Det er ledelsen og lærerne, der kender til de sager. Mm. Jamen, der er en eller anden specifik baggrund. Og så slipper de afsted med at kan gå 3 år uden at lave noget som helst. Og afleveringerne er, altså, de er slet ikke studieaktive, de forstyrrer undervisningen, de kan slippe afsted med det, og nogle af dem kommer ud og får en studentereksamen. Mm. Du siger det her med, at du har givet realistiske karakterer, og det der andre, der ikke har gjort for at undgå ballade. Har du oplevet ballade som konsekvens af at give realistiske eller hårde karakterer, hvad end man vil kalde dem? Jeg ved, der er blevet klaget over mig og min agerende i timerne, også over karaktererne. Og jeg er selv blevet inddraget i andre sager, hvor nogle elever har klaget over en lærer, over de har fået for lave karakterer, hvor jeg så skulle udtale mig om den her lærer. Og har du oplevet, hvad kan man sige, at der er nogen, der er kommet til dig, altså har du oplevet, at ledelsen har kritiseret den måde, du har gjort det på? Efter min udmelding for et år siden i Berlingske, der spurgte Nynne mig, den daværende rektor, om jeg ville komme til et møde for at diskutere mine påstande i avisen, og det sagde jeg, det ville jeg gerne. Hun var meget indigneret over, at de her facts, som vi slyngede ud, og hun kunne også godt medgive, at det var meget mærkeligt, at man kan have en klasse, som kan få et gennemsnit på, lad os sige, 1 i matematik, og så har de et gennemsnit på 7 i fysik. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Der må være et eller andet underliggende problem. Og noget af det, du siger, det er nemlig, at det her med den her karakterrabat, det handler specielt om tosprogede elever på Københavns Åbne Gymnasium. Er der en tredjedel af eleverne, der er tosprogede, og for eksempel i matematik på B-niveau, der fik elever med udenlandsk herkomst i snit 4,1 i standpunktskarakter, men til gengæld så fik de til eksamen 1,1, altså gennemsnitligt dumpet. Hvad bygger du det på, når du siger, at det er specielt de her tosprogede, der får rabatten? Det der med de tosprogede, det, altså, når jeg har bevæget mig rundt i over 4 år på Københavns Åbne Gymnasium, så er det klart mere end en tredjedel. Jeg ved godt, en tredjedel ligger inde i kategorien første og anden generation, men hvis vi tager tredje og fjerde generation med, så er det min opfattelse, det er halvdelen. Og det, der sker, det er, at efter grundforløbet, efter de første 3 måneder i gymnasiet, så segregerer eleverne sig op i brune og hvide klasser. Og jeg har haft de hvide klasser nogle få gange, de hvide klasser, men jeg har også haft de brune klasser. Og jeg kan bare se, at i de brune klasser, der bliver der givet rabat. Det er min erfaring. Hvis man kigger, så jeg nævnte det her før med 4,1 til 1,1, det var den karakterrabat, der var, som vi kalder den i dag, mellem standpunkts- og eksamenskarakterer i matematik. Hvis man kigger på det samme for danske elever, matematik B, de får en gennemsnitlig standpunktskarakter på 7,6, og til den skriftlige eksamen, der får de 3,9, altså næsten det halve i snit af standpunktskarakteren. Hvorfor er du så fokuseret på de tosprogede? Fordi blandt de danske elever, der gemmer sig en pulje af 3. og 4. generations indvandrere, som har lige så lavt niveau som de første og 2. generations. Det er ikke alle. Og hvordan ved du, at det er de her 3. eller 4. generations indvandrere, der fra ikke-vestlige lande, der trækker gennemsnittet så langt ned som til halvdelen? Det ved jeg heller ikke med garanti. Men det man kan se, det er, at Københavns Åbne Gymnasie og Taastrup Gymnasie for eksempel, de har været danmarksmester i at give forskel i standpunktskarakterer versus års eksamenskarakterer siden 2012. CEPOS har lavet sådan en analyse over det. Og det er begge to skoler med en høj andel af tosprogede elever. I modsætning til skoler, som er rent etnisk danske, der ser vi ikke den forskel. Og landsgennemsnittet er 0,5. Så jeg har ikke en specifik statistik på baggrund af navne. Jeg ved bare, at der er rigtig mange tosprogselever på Københavns Åbne Gymnasium. Jeg vil skyde i hvert fald halvdelen. Det er min erfaring. Og har du andet end, altså vi snakker om tallene her, men det er jo en ting, er jo, hvad kan man sige, korrelationen, at tallene findes. Andet er årsagssammenhængen. Kan der være andre årsager til, at det ser sådan her ud, end at det er de tosprogede elever, der får en karakterrabat, som du siger det? Karakterrabatten ser jeg givet på to præmisser. Det ene, det er, at nogen simpelthen bare vil give et hold kæft bolsje, giver en eller anden karakter, så de er fri for at få noget klage og brok fra ledelsen. Den anden, det er, at de synes simpelthen, det er sundt for de tosprogede. Det har jeg også oplevet. Jeg har oplevet lærere, som simpelthen bevidst siger, de giver ikke opgaver for under ramadan-måneden. Mm. Fordi det er for sundt for dem. Søren Lehmann, tidligere lærer på Københavns Åbne Gymnasium. Tak fordi du var med i programmet. Og så kan jeg byde velkommen i studiet til dig, Christine Lehn Schøler. Du er rektor på Københavns Åbne Gymnasium. Velkommen. Ha. Og man kan næsten også sige velkommen i dit nye job. Du startede for 2 uger siden. Kan jeg få dig til at træde lidt tættere på mikrofonen? Det tak kan for det. Hvad tænker du om, at forskellen på elevernes eksamens- og standpunktskarakterer i nogle tilfælde, for eksempel i matematik, er 7 gange højere på Københavns Åbne Gymnasium end landsgennemsnittet? Jamen, jeg tænker, at når man ser sådan nogle tal, så bider man jo mærke i det. Og så tænker man selvfølgelig også, hvad ligger der i det? Og man bliver selvfølgelig også lidt bekymret. Når det er sagt, så vil jeg så også gerne sige, jamen på den anden side af det, der ligger jo også, at der er en hel del fag, hvor mønstret går den anden vej. Så det er klart, at det vi har gjort, det er, at vi har... Vi er i gang med at kigge på de fag, hvor mønstret er sådan her, og der er også i nogle af fagene sat indsatser i gang, for eksempel i matematik, som du nævner, hvor der har været drøftelser i matematikfaggruppen, der er workshops i matematikfaggruppen, man kigger på indgivningen i forhold til de opgaver, der bliver stillet, og man kigger også på niveauet af de opgaver, der bliver stillet i forhold til den nationale standard, som kommer fra ministeriet. Og det skal lige siges igen, du har været der i 2 uger, men alligevel vil jeg gerne spørge dig, om der er noget ved Søren Lehmanns kritik og hans bekymringer, som du på nuværende tidspunkt kan genkende? Jamen, det jeg læste, der blev trykt i Berlingske i går, som Søren Lehmann har skrevet, det er jo nogle helt faktuelle tal om en forskel på årskaraktergennemsnittet og eksamensgennemsnittet, som i de fag, Søren Lehmann nævner, er faktuelt korrekt. Det var ikke noget, der kom bag på os, da vi så det i Berlingske i går. Det var vi godt klar over i forvejen, så det var allerede et opmærksomhedspunkt. Men han kobler det så direkte til det her med, at især tosprogede elever, fordi de har den hudfarve, de har, siger han meget direkte til mig for et par minutter siden, så får de en karakterrabat. Kan du genkende det? Nej, det er nok ikke en præmis, jeg lige køber ind på umiddelbart. Altså, som du selv sagde, så har jeg siddet i stolen i meget, meget kort tid, men det er ikke et billede eller en diskurs på læreværelset, som jeg på nogen måde kan genkende på det her tidspunkt. Det kan jeg ikke. Hvad kan så være en forklaring på, at man ser, det er jo det, han siger, at Høje Taastrup Gymnasium og Københavns Åbne Gymnasium, begge to gymnasier med høj andel af tosprogede elever, at det lige er dem, der ligger i toppen? Jamen, det er klart, at den elevgruppe, vi har, den har mange facetter, og det er også på nogle punkter noget, man godt kunne kalde en udfordret elevgruppe. Samtidig så synes jeg også, det er rigtig vigtigt at sige, uden at det på nogen måde er en undskyldning, for det er det ikke, at al forskning jo tyder på, at unge, der kommer igennem en ungdomsuddannelse, de klarer sig også bedre på den lange bane. Og det er klart, der er nogle af vores elever, uanset etnisk baggrund, hvor det måske ikke ligger lige til højre benet, at de skulle få en ungdomsuddannelse. Men det, jeg ser, er en engageret lærergruppe, som løfter alle typer elever på gymnasiet. Og du siger jo, du har ikke noget at udsætte på de her tal, som bliver bragt i Berlingske, som viser meget tydeligt på Københavns Åbne Gymnasium, der er der et stort karaktergab mellem standpunktskarakter og eksamenskarakter. Hvad vi gør for at ændre på det? Jamen, som jeg lige sagde til dig, så er vi jo allerede i gang med nogle indsatser, og det er klart, at når sådan noget her det optræder, uanset hvilket gymnasium man er på, så vil man selvfølgelig bide mærke i det og gå i gang med nogle indsatser. Og jeg tænker, jamen, det var derfor, jeg gav det eksempel med matematikgruppen, hvad de helt konkret er i gang med at gøre. Og det er jo nogle drøftelser om mange forskellige parametre på det her, hvad det er, der foregår. Men jeg kan i hvert fald sige, at ud fra de, og jeg må igen sige, min horisont, den er kort, men ud fra de drøftelser, som jeg sådan har haft en eller anden part i nu her, så er faggrupperne jo i fuld gang med at gøre noget ved det. Og jeg vil også gerne understrege, at fordi nu sad jeg udenfor og kunne høre, at I talte om engelsk, at der er jo også et billede på mundtlig engelsk, der peger i den fuldstændig anden retning af det her. Og der kan der måske lige med mundtlige eksamener, der kan der måske være den forskel, at der sidder læreren med og er med til at bedømme, hvorimod til skriftlige eksamener, der er det vel en sensor, der, ja, det er i stort træk. Der er jo menneskelige aspekter, men begge dele er dog godkendte eksamensformer, som vi kører efter reglerne. Vil du generelt, altså vi hører fra Søren Lehmann, han siger, at der er lærer, der giver et 4-tal eller et 7-tal for at undgå problemer, for at undgå brok, for at undgå også i nogle tilfælde at skulle stå skoleret for ledelsen. Vil du stå for en hårdere linje over for eleverne, som ikke lever op til de almindelige krav, som man skal have for at kunne gå i gymnasiet? Så man undgår den slags? Jamen, altså det spørgsmål, du stiller, peger lidt i flere retninger. Men det, jeg kan sige, det er, at vi har tilbage i april er skolens studieordensregler blevet revideret, og har også fået en form, hvor for mig, det at gå i gymnasiet, det er at være en del af et fællesskab. Og det fællesskab, man har på gymnasiet, det er i meget høj grad styret af studieordensreglerne. Det er rammen rundt om den tilstedeværelse, vi alle sammen fælles har. Og den er man nødt til at kunne indgå i. Hvis man ikke kan indgå i den, eller man via sanktionssystemet kan blive bragt til at indgå i den, på den måde det er beskrevet, jamen så er det ikke sikkert, man kan gå på KG. Og Søren Lehmann, han vil jo så mene, at det system, det har ikke fungeret, der har man simpelthen ikke lavet de sanktioner på de tidspunkt, hvor de burde blive givet. Vil du mene, at hvis adfærden ikke ændrer sig på skolen, hvis fagligheden ikke ændrer sig, så burde der generelt set være flere elever, der skal smides ud af skolen? Jamen, jeg ser lige nu, vi giver masser af sanktioner, vil jeg så sige. Og hvorvidt det er anderledes fra, hvordan det tidligere har været, det er jo meget svært for mig at udtale mig om, fordi jeg har jo ikke været til stede, og jeg har ikke lyst til at udtale mig om det på rygtebasis. Det synes jeg ikke vil være troværdigt. Han sagde, Søren Lehmann, det her med, at man skulle stå skoleret for ledelsen, hvis man har givet dårlige karakterer, i hvert fald i nogle tilfælde. Vil du kritisere dine lærer for at give for eksempel et 0-2 eller dumpe elever? Nej. Jeg tænker, at jeg har, og det har jeg fuld tillid til, at lærerne på KG, de giver de karakterer, der er de rigtige og retfærdige karakterer at give. Der tænker jeg ikke, der er nogen, der skal stå skoleret. Vil du mene, at der er en gruppe af tosprogede elever, der besværliggør undervisningen for nogle lærere på skolen? Det er jo meget svært at sige med den erfaringshorisont, jeg har. Umiddelbart så ser jeg ikke, jeg ser nok elever som elever, og der er elever i det hele taget, der indimellem besværliggør undervisningen for lærerne. Det skal jo ikke være nogen hemmelighed. Det er der på alle gymnasier, og det er der også på KG. Christine Lehn Schøler, rektor på Københavns Åbne Gymnasium, tak fordi du var med i programmet i dag. Selv tak. Og det var alt for reporterne i denne omgang. Har du noget, som vi skal undersøge her i programmet? Har du ris eller ros til os? Så kan du skrive til os på reporterne@247.dk. Bag udsendelsen i dag var Toke Gripping. Producer er Jeppe Aumann Øvig. Simon Renberg er redaktør, og mit navn, det er August Stenbrunen.